A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Minęła 20, czas na serwis trójki. Przed mikrofonem Artur Ewertowski. Ponad 57% wyniosła frekwencja wyborcza w trwających wyborach parlamentarnych za godzinę zamknięcie lokali. Chętnie głosują też Polacy za granicą, między innymi we Francji. Coraz bliżej 22. edycji akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Frekwencja podczas dzisiejszego głosowania w wyborach parlamentarnych o 17 wyniosła 57,54%. To ostatnie informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak powiedział, że w porównaniu z wynikami z poprzednich wyborów to wzrost o 12%. 4 lata temu, czyli w roku 2019, wówczas frekwencja o godzinie 17 wynosiła 45,94, czyli różnica w stosunku do 4 lat poprzednich to jest już w tej chwili blisko 12%. Przypominam, że o godzinie 12 w dniu dzisiejszym frekwencja wynosiła 22,59, czyli te kolejne 5 godzin to znaczące przyspieszenie również liczby oddanych głosów. Osoby, które o 21 będą stały w kolejce do lokalu wyborczego, mają prawo oddać głos, wyjaśniał szef PKW. Przypomniał, że do takiej sytuacji dochodziło już w przeszłości. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza uznawała, że te osoby, które się stawią do godziny 21, mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie, że tak powiem, na koniec kolejki i żeby te osoby, które czekają, żeby oddały swój głos. Od rana również francuska Polonia bierze udział w wyborach i referendum. Najwięcej naszych rodaków, ponad 4000, zarejestrowało się w 2 komisjach utworzonych w polskiej ambasadzie w Paryżu. Polacy zwracają uwagę, że widać dużą mobilizację Polonii. Ja mam wrażenie, że jest sporo osób i że to szybko idzie. Jest lepiej, jak żeśmy się spodziewali. Chyba z 15 minut myślę, że mogliśmy stać, nie wiem, czy nawet nie z 20. Szybko wszystko sprawnie poszło, ale bardzo duża frekwencja, więc to też jest dobrze widzieć. Przynajmniej w moim gronie każdy się nawzajem mobilizuje i zachęca. Nawet na social mediach wysyłamy do siebie, że pamiętaj, żeby dzisiaj iść zagłosować. Młodzi są bardzo zmobilizowani, żeby głosować. Nasi wszyscy rówieśnicy, znajomi są tutaj, głosują. A Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Transmisja ze studia Polskiego Radia 24. Będą rozmowy z politykami i łączenia na żywo ze sztabami wyborczymi. Na antenie radiowej Jedynki i programu Trzeciego Polskiego Radia łączenia z wieczorem wyborczym Polskiego Radia. Tym razem Rosjanie dobrze przygotowali się do obrony. Tak trwającą ukraińską kontrofensywę ocenia analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Dyner. Jak zwracała uwagę, przez 4 miesiące walk, pomimo zaangażowania dużej liczby sprzętu, Ukraińcom nie udało się dokonać poważniejszych wyłomów w rosyjskich liniach obrony. Oczywiście widzimy po codziennych raportach, że Ukraińcy tam walczą, że próbują dokonywać jakichś wyłomów, że nawet pozyskują jakieś terytoria. Natomiast jest to w zasadzie wyrywanie ziemi metr po metrze. A biorąc pod uwagę, jak duże przeszkody mogłyby czekać na stronę ukraińską, zwłaszcza jeżeli pomyślimy choćby o mieście takim jak jest Melitopol, który przecież nie jest położony bezpośrednio nad samym morzem, to widzimy, jaka to jest potężna skala wyzwań. W ciągu ostatniej doby doszło do 60 starć. W sumie Rosjanie przeprowadzili też 43 naloty i 59 ostrzałów rakietowych. Prezes Fundacji Wspólnota Nadziei Alina Perzanowska powiedziała, że jest bardzo wdzięczna, że część środków zebranych w ramach 22. edycji akcji charytatywnej Choinki Jedynki trafi do jej podopiecznych. Nasi podopieczni mieszkają na Farmie Życia. To jest taki ośrodek, który utworzyliśmy w 2005 roku. Powstał pierwszy dom mieszkalny. I to są osoby z autyzmem. Są to dorośli, którzy jak byli dziećmi, nie otrzymali właściwej pomocy. W związku z tym zaburzeniem mieli różne problemy takie związane z uczestnictwem w świecie, zwykłym świecie, który dla nich był przerażający, przytłaczający. Akcja charytatywna Choinki Jedynki polega na zbieraniu funduszy przez licytację obrazków namalowanych przez dzieci i dorosłych przyjaciół programu Pierwszego Polskiego Radia. Licytacja będzie 9 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to był Artur Ewertowski. Bardzo dziękujemy za tę informację. Przed nami Radio Nawigator Trójki i Kuba Domoracki. Dobry wieczór. Dobry Kuba. Wieczór. Dobry jak się wieczór. Jeździ o tej godzinie? No niestety sporo utrudnień na polskich trasach, między innymi w Małopolsce. Tutaj poważne utrudnienia utrzymują się na A4. Pomiędzy węzłami Bochnia i Targowisko jezdnia w kierunku Krakowa jest częściowo zablokowana. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe i 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Mamy tam poważny, wielokilometrowy korek. A teraz Krajowa 15 i miejscowość Karczewo na odcinku Kowalewo-Pomorskie - Brodnica. Na 278 kilometrze auto osobowe wjechało do rowu. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Wciąż spore spowolnienia obserwujemy na trasach dojazdowych do Warszawy, między innymi na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki i Pruszków oraz na ekspresowej i krajowej 7 pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Łomiankami. I jeszcze Pomorze, a tam zatłoczona jest autostrada A1 na wysokości Swarożyna. W związku z remontem obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Kuba Domoracki, bardzo dziękujemy. Przed nami chłodna noc od 2 do 6 stopni. Miejscami deszcz w górach. Uwaga, opady śniegu. Poniedziałek także pochmurny, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie na północy kraju. Idzie, proszę Państwa, ochłodzenie, tak pokazują mapy. No ale z nadzieją, że dzisiaj rozgrzane serca do wyboru, do koloru, emocje, o których dzisiaj mówić będziemy w trakcie naszego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię? Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór w Trójce. Ależ pięknym dźwiękiem rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Karol Gnat, dobry wieczór Państwu. 7,5 minuty po godzinie 20. I jakież to będą emocje tego wieczoru. Do wyboru, do koloru, jak mówiłem, czy te polityczne, czy te sportowe, to wszystko jeszcze przed nami. No i mam nadzieję, że dzisiaj w dobrych humorach będziemy, proszę Państwa, ten wieczór spędzać, bo czekamy na wszystkie wyniki. To dopiero wszystko przed nami. Razem ze mną Maciej Załęcki za konsolą. Program przygotował Paweł Turski. Przy telefonie Bartosz Bielecki. Jeżeli mają Państwo już teraz ochotę podzielić się tymi emocjami, zarówno jednymi, jak i drugimi, to bardzo proszę. Nasz numer telefonu jest do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Oczywiście z powodów przyczyn obiektywnych pewne telefony będą mogły zostać wyemitowane dopiero po godzinie 21. Nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, że będziemy tego wieczoru razem. Zapraszam i jeszcze raz przypominam. 2 2 7 3. Like my yo-yo, like a load in the dark. won't forget. Że emocje tego wieczoru i sportowe, i polityczne, proszę Państwa, dzisiaj no, będziemy spoglądali i w stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Będziemy zaglądali także do komitetów wyborczych i na PGE Narodowy. O tym wszystkim opowiadać będą dzisiaj nasi dziennikarze, reporterzy Polskiego Radia, którzy tym wszystkim, którzy gdzieś w trasie, poza domem, wszędzie tam, gdzie nie mają Państwo telewizji, to radio dociera bardzo szybko i te najnowsze informacje będziemy przekazywali Państwu, naszym słuchaczom. Od godziny 7 trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów oraz w referendum ogólnokrajowym do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21. Pozostało dokładnie 46 minut i już te sekundy uciekają. Proszę Państwa, jesteśmy w sztabach wyborczych, jesteśmy na PGE Narodowym, jesteśmy w Państwowej Komisji Wyborczej, do której już za moment się przeniesiemy. Informacje te, które pochodzą z PKW dotyczące frekwencji są następujące. W niedzielnych wyborach, w dzisiejszych wyborach do Sejmu i Senatu na godzinę 17 ta frekwencja wyniosła 57,54%. No to blisko 12 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu, ale o tym wszystkim w szczegółach opowiadać będą już za chwilę nasi koledzy, którzy trzymają rękę na pulsie i specjalnie dla Państwa zbierają najnowsze informacje. A muzycznie nic się nie zmieniło. Sting, Shape of My Heart w Trójce. Cause thoughts as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart. Prawie 20 minut po godzinie 20 do godziny 17 w wyborach do Sejmu i Senatu wzięło udział 57% i 54% uprawnionych do głosowania. 4 lata temu frekwencja, proszę Państwa, była niższa i wynosiła 45,94%. To najnowsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej. Więcej szczegółów zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz, który jest w siedzibie PKW. Dobry wieczór, Dawidzie. Jak frekwencja rozkłada się w poszczególnych regionach? No tak, w podziale na województwa najwyższą frekwencję na godzinę 17 odnotowano na Mazowszu ponad 60%, natomiast najniższą w województwie opolskim, tam do urn wyborczych poszło przeszło 52% osób uprawnionych. Wybory przebiegają dość spokojnie, choć jak przekazała PKW, zdarzyły się przypadki popełnienia przestępstw wyborczych. Najwięcej z nich dotyczyło niszczenia kart do głosowania czy wyniesienia ich poza lokal wyborczy. Taki przypadek miał miejsce na przykład w Morągu w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie, jak wyjaśnił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, jeden mężczyzna wyszedł z trzema kartami do głosowania. Mężczyzna tłumaczył, że pobrał karty do głosowania i spostrzegł, że nie ma okularów, dlatego wyszedł z kartami do domu po okulary. Mężczyzna co prawda został zatrzymany po, jak wracał z domu do lokalu wyborczego z kartami, ale w tym przypadku sprawcę po wykonaniu czynności zwolniono. To tyle, jeśli chodzi o statystyki policyjne. Przewodniczący PKW wyjaśnił, że każdy, kto jeszcze do godziny 21 ustawi się w kolejce do głosowania, będzie mógł oddać głos, tak jak w poprzednich wyborach. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza uznawała, że te osoby, które się stawią do godziny 21, mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie, że tak powiem, na koniec kolejki i żeby te osoby, które czekają, żeby oddały swój głos. No i w takim przypadku obwodowa komisja wyborcza zacznie liczyć głosy, gdy ostatnia osoba z kolejki wrzuci kartę do głosowania do urny wyborczej. Z kolei szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że w lokalach najbardziej obłożonych karty do głosowania będą systematycznie dowożone. Tak jak mówiliśmy już i poprzednio, że okręgowe komisje mają te rezerwy kart u siebie i to nie jest żadnym problemem, żeby je uruchomić. Także jak tylko taka sytuacja ma miejsce, z przepełnionymi urnami podobnie. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają i to też w wytycznych mamy, że w momencie, kiedy się te urny już zapełniają na tyle, że widać, że będzie problem, to komisja ma obowiązek powiadomić urząd gminy, który w tym czasie ma dowieść kolejną urnę, żeby nie było momentu takiego, w którym nie będzie gdzie tych kart do głosowania wrzucać. No i oczywiście pamiętajmy, że na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu stawiamy tylko jeden znak X przy nazwisku wybranego kandydata, podobnie na karcie z kandydatami do Senatu. Natomiast w referendum znak X stawiamy w kratce przy odpowiedzi tak lub nie przy każdym z pytań. A jeżeli mają Państwo w planach jeszcze głosowanie, to dokładnie 37 minut i 56 sekund pozostało do zamknięcia lokali wyborczych, ale jeśli się ustawimy w kolejce, to jak słyszeliśmy, jeśli to będzie przed czasem, zdążymy oddać głos. Dawid Grygorcewicz, prosto z siedziby PKW. Dawidzie, bardzo dziękuję za te informacje. Spoglądam na zegary, 37 minut 40 sekund do zakończenia głosowania i niespełna, proszę Państwa, 24 minuty do rozpoczęcia meczu Polska-Mołdawia, bo dzisiaj i politycznymi, i sportowymi emocjami żyjemy, a za chwilę zajrzymy do sztabów wyborczych. Living not for reality, just my imagination. trwa wielkie święto demokracji. Polacy głosują w wyborach parlamentarnych, w których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Pierwsze sondażowe wyniki, proszę Państwa, poznamy o godzinie 21:00 i komisje wyborcze jeszcze pełne, jeszcze 33 minuty pozostaje do końca głosowania. No, na pewno atmosfera już udziela się w sztabach komitetów wyborczych, które czekają na te wyniki, bo to w pierwszej kolejności najbardziej zainteresowani tego wieczoru. Nasi ludzie, nasi dziennikarze, reporterzy są w sztabach wyborczych. Zaglądamy do pierwszego z nich, do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dobry wieczór. Jaka atmosfera? Dobry wieczór. Atmosfera wyczekiwania, można powiedzieć, w Muzeum Etnograficznym, czyli w tym miejscu, gdzie właśnie będzie odbywał się wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej. To samo centrum stolicy, gmach muzeum, dziś w biało-czerwonych barwach. Na scenie, na której za kilkanaście minut pojawią się politycy partii na telebimach, na razie wyświetlana jest biało-czerwona flaga falująca. Przepięknie, można powiedzieć, że łopocząca, chociaż tego łopotu nie słychać, ale można sobie to wyobrazić. Oprócz polityków, działaczy i sympatyków Koalicji Obywatelskiej w sztabie są też tłumy dziennikarzy. Na wieczór wyborczy do muzeum przyszło około 200 przedstawicieli mediów. Oprócz polskich ekip telewizyjnych, radiowych i dziennikarzy piszących są też zagraniczne redakcje, chociażby takie jak światowe agencje BBC, AFP, Reuters, ale także telewizje z Czech, z Niemiec. Są też dziennikarze ze Słowenii i ze Szwajcarii. A przed gmachem muzeum ustawiony jest olbrzymi telebim, na którym przechodnie będą mogli zobaczyć to, co będzie działo się w środku. Będą mogli chociażby wysłuchać przemówienia lidera partii Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska. No i na razie tutaj najczęściej to, co daje się słyszeć w kuluarach, to są głównie pozytywne komentarze na temat bardzo wysokiej frekwencji, tej, o której mówiliśmy przed chwilą na naszej antenie, a to jest z godziny 17:57 i 54%. A to Agnieszka Drążkiewicz ze sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękujemy za te informacje. Spoglądam na zegar, 31 minut i 35 sekund. A z kolei, proszę Państwa, do meczu Polaków z reprezentacją Mołdawii, bo przecież też żyjemy tymi emocjami jeszcze nieco ponad 16 minut. To ważny mecz z perspektywy awansu na Euro. A zatem i jedne, i drugie emocje dzisiaj będą wypełniały antenę trójkową. Muzycznie na antenie Dua Lipa. Dance the Night. Już teraz w Trójce. Watch me. Sporo emocji, ale także komentarzy. No i najważniejsze to, proszę Państwa, informacje, których tego wieczoru nie zabraknie. Słuchają Państwo Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na skrót informacji. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Jeszcze przez pół godziny Polacy będą wybierać 460 posłów i 100 senatorów i oddawać głos w ogólnopolskim referendum. Cisza wyborcza nie została przedłużona, lokale zostaną zamknięte o 21:00, ale jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, mogą być wyjątki. Osoby, które o 21:00 będą stały w kolejce do lokalu wyborczego, mają prawo oddać głos, poinformował przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Jak dodał, do takich sytuacji dochodziło już w przeszłości. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza uznawała, że te osoby, które się stawią do godziny 21:00, mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie, że tak powiem, na koniec kolejki i żeby te osoby, które czekają, żeby oddały swój głos. No, trudno powiedzieć w tej chwili, ile będzie takich sytuacji. Proszę Państwa, sądzę, że to apogeum, chociażby z uwagi na wydarzenie sportowe, być może większość wyborców chciała po prostu wcześniej oddać głos. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja o godzinie 17 wyniosła 57,54%. Najwyższą zanotowano w okręgach numer 20 Warszawa, czyli w obwarzanku warszawskim, 63,21%. Numer 19 Warszawa, czyli w stolicy 63,17% i numer 39 Poznań, czyli w stolicy Wielkopolski 62,5%. Najbliższa konferencja PKW zaplanowana jest o 22. Za niespełna kwadrans piłkarska reprezentacja Polski zagra z Mołdawią w 7. meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Selekcjoner Michał Probierz podał skład. Zagrają w bramce Szczęsny, obrona Kędziora, Peda, Kiwior, w pomocy Wszołek, Dziczek, Zieliński, Szymański, Frankowski, w ataku Milik i Świderski. Michał Probierz podkreśla, że wieczorny mecz jest bardzo ważny. Dla mnie jest to istotne spotkanie. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wsparli, żeby byli od samego początku, żeby nam pomogli, bo na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o dwóch meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze. Także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania. Po zwycięstwie nad Wyspami Owczymi biało-czerwoni awansowali na drugie miejsce w grupie i jeśli pokonają dziś Mołdawię, za miesiąc wygrają z Czechami, to pojadą na Euro. Dobiega końca 23. dzień papieski, który poprzedza 45. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Hasło Cywilizacja Życia, które towarzyszy obchodom, nawiązuje do jednego z najważniejszych przesłań nauczania Jana Pawła II, nazywanego papieżem życia i rodziny. Do hasła nawiązywali w homiliach biskupi i kapłani. W świątyni Opatrzności Bożej przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk, podkreślał, że hasło zaczerpnięte z papieskiej encykliki Evangelium Vitae przypomina o wartości życia każdego człowieka, jego godności oraz o tym, jak budować cywilizację życia. Poprzez miłość i bezinteresowny dar samego siebie. Tu chodzi o to, moi drodzy, żebyśmy pozwolili każdemu człowiekowi się urodzić i godnie żyć. Obchodom towarzyszy zbiórka do puszek na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży. Żywy pomnik Jana Pawła II. Darczyńcy doskonale rozumieją papieskie przesłanie o życiu. Mamy dwójkę niepełnosprawnych dzieci. Urodziły się, nie wiedzieliśmy, że są chore, że będą chore. Każdy powinien się urodzić, każdy powinien żyć, a inni powinni pomóc. Do tematu cywilizacja życia w całej Polsce nawiązywały koncerty, wieczory poetyckie, miasteczka rodzinne. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Bardzo dziękujemy. 26 minut do godziny 21. Proszę Państwa, punktualnie o 21. pierwsze sondażowe wyniki poznamy. Pierwsza konferencja PKW po ogłoszeniu sondażowych wyników o godzinie 22. To wszystko z nami. 2 2 7 3. Numer telefonu, przypominam, dla tych, którzy chcieliby podzielić się z nami dzisiaj emocjami i politycznymi, te dopiero po 21. i sportowymi, te dosłownie za chwilę, bo biało-czerwoni walczą. Proszę Państwa, o cenne punkty w drodze na Euro. All the men inside. Się ręce w geście zwycięstwa. Kto będzie dzisiaj się radował, proszę państwa? Mowa o sportowych emocjach. Polska, Mołdawia. Za chwilę biało-czerwoni wybiegną ze swoimi rywalami na murawę PG Narodowego. To ważny mecz. Dlaczego ważny? O tym wszystkim Mateusz Warianka, nasz kolega redakcyjny z działu sportowego, który jest na PG Narodowym, jak państwo słyszą. Mateuszu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę na ekranie, że biało-czerwoni wychodzą właśnie na murawę. Dlaczego to tak ważne spotkanie dla naszych zawodników? Ważne dlatego, że Polacy powinni, jeżeli los dał nam już takie prezenty, to nie wypada z nich nie skorzystać. Przypomnę, Polacy jeszcze kilka dni temu byli w fatalnej sytuacji, jeśli chodzi o sytuację w grupie eliminacji Mistrzostw Europy. Mieli niewielkie szanse na awans bezpośredni na Euro, ale czwartkowa porażka Czechów z Albanią 0-3 i zwycięstwo biało-czerwonych z Wyspami Owczymi 2-0 sprawiło, że wszystko Polacy mają w swoich nogach i ręce. Jeżeli dziś pokonają Mołdawię, no to zostanie im tylko jeden mecz do rozegrania. No i zwycięstwo z Czechami w listopadzie da nam bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy, o czym no jeszcze kilka dni temu nawet nie marzyliśmy, że taka sytuacja będzie miała miejsce. No ale w sporcie różnie bywa. Zresztą nasz bramkarz Wojciech Szczęsny przyznawał wielokrotnie, że Polacy po prostu nie zasłużyli na to, żeby awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy po tym, co pokazali w tych eliminacjach. No ale los się dla nas uśmiechnął. Wracając do twojego pytania, no takich prezentów nie można nie wykorzystywać. Sensacją pachniało spotkanie Czechów z Wyspami Owczymi. Przesądził tam rzut karny. Czesi wygrali. No i za miesiąc, jeśli my dzisiaj wygramy, no to będzie decydujące starcie. Ale to sobie zostawmy jeszcze na koniec. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Słyszę właśnie, że hymn Mołdawii jest odgrywany. Za chwilę Mazurek, proszę państwa, wybrzmi na PG Narodowym. Wszystkie barwy w górę. A na miejscu nasz reporter Mateusz Warianka, z którym jeszcze będziemy się dzisiaj łączyć. Eric Clapton teraz muzycznie. Spoglądam na nasz plan, a my za chwilę zajrzymy do kolejnego sztabu wyborczego. California dreaming, on such a way. 12 minut i będzie godzina 21, nieco ponad 11 minut pozostało wszystkim tym, którzy jeszcze pomyśleli, żeby zagłosować w tegorocznych wyborach. Przypominam, że kto ustawi się w kolejce, ten jeszcze przed godziną 21, ustawiając się w kolejce, będzie miał szansę na oddanie głosu. Po drugiej stronie mamy dzisiaj emocje sportowe. Już od prawie 3 minut na boisku Polacy próbują zdobyć najpierw bramkę, a w finale cenne punkty w meczu z Mołdawią. To wszystko dzieje się, proszę Państwa, równolegle, a my w międzyczasie zaglądamy do sztabów wyborczych. Karol Darmoros jest w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Karolu, jaka atmosfera na 11 minut przed godziną 21? Na pewno jest to atmosfera wyczekiwania, napięcia, też pewnego rodzaju niepewności, czy to, co zobaczymy o 21, czyli ten sondażowy wynik exit poll pracowni Ipsos, rozwieje wszystkie wątpliwości, czy jednak pozostawi pewną liczbę znaków zapytania, bowiem część polityków Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że ten wynik exit poll może znacznie różnić się od tego rezultatu oficjalnego, który poda Państwowa Komisja Wyborcza. Być może jutro, być może we wtorek. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście kwestia sejmowej większości, przeliczenia tego procentowego wyniku na mandaty i tu, tak jak już mówiłem, może wiele zmienić się, jeśli chodzi o ten wynik oficjalny. Taka jest przynajmniej nadzieja polityków PiSu, a wszystko dlatego, że namieszać może tutaj ta rekordowa frekwencja w tych wyborach, bo na godzinę 17 według danych PKW było to nieco ponad 57,5%, a więc wyraźnie więcej niż w ostatnich wyborach. A my przypominamy, że o godzinie 21, więc już za niespełna 10 minut pierwsze sondażowe wyniki exit poll. To będą sondażowe wyniki, a pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 22. No i tam już bardziej miarodajne te wyniki się pojawią. Karol Darmoros w siedzibie Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Karolu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Cause I really wanna wonder if she knows that we're underwater. Nie wiem, jak państwo to wytrzymują. Jeśli chcieliby się z nami państwo podzielić tym, co czują teraz w głębi siebie, 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a przy nim Bartosz Bielecki. A my od razu zaglądamy jeszcze na PGE Narodowy, bo tam biało-czerwoni walczą o cenne punkty z reprezentacją Mołdawii. Mateusz Warianka na miejscu. Mateuszu, co się dzieje? Mamy 9. minutę spotkania, na razie bezbramkowy remis i też nie mam jakichś takich specjalnie dobrych informacji, bo groźniejsze sytuacje stworzyli sobie na razie piłkarze reprezentacji Mołdawii. Polacy dość nerwowo w defensywie przede wszystkim i też przy tym wyprowadzeniu piłki, ale może teraz to się zmieni. Jest z lewej strony boiska, teraz Przemysław Frankowski schodzi na prawą nogę, Frankowski dośrodkowuje, jeszcze walczy o futbolówkę na 11 metrze Arkadiusz Milik, ale nie zdążył tutaj przed obrońcą tej piłki przyjąć. Z kontratakiem rusza Mołdawia. Jest Nikolescu. Tutaj on nam sprawił mnóstwo problemów w tym starciu w Kiszyniowie. Zdobył przecież dwie bramki. No ale tym razem został powstrzymany skutecznie przez Patryka Pedę, zdaje się. No i lecimy w drugą stronę. Prosto padła piłka do Pawła Wszołka. Tutaj już kibice podrywają się z miejsc. Wszołek jeszcze wstrzymał tę akcję. Poczekał na Piotrka Zielińskiego. Zieliński wycofuje do Tomasza Kędziory. No i wydaje się, że tutaj podopieczni Michała Probierza teraz zwolnią całą akcję i spokojnie będą budować atak pozycyjny. No, dzieje się na stadionie. Na razie więcej, co prawda, pod naszą bramką, ale jak państwo słyszeli, też coś dobrego dzieje się pod bramką rywali. Bardzo dziękujemy. No, Mołdawia też zachowała szansę jeszcze na awans na Euro, więc walczą zawodnicy naszych rywali. To Mateusz Warianka z PGE Narodowego. Ja spoglądam na zegar. Dokładnie 4 minuty pozostało nam do godziny 21. I believe in woman. my own mind. I believe in loving my own mind. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my own mind. We all need someone to talk. My own mind. We all need someone to talk to. My own mind. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to. My own mind. We all need a lot of loving. My own mind. My own mind.